for the first time today. I feel it's really over. You were my everyday excuse for playing deaf, dumb, and blind. And who'd have ever thought this was how it would end for you and me? To carry my own millstone out of the trees. And I have to admit, I don't like it a bit being left here beside. Thank you. Easton. How you doing, bro? Where you been? Where you going? And he takes your hand in some strange California and she breaks the bone. Recognize. wheelchairs by monuments under tube trains, commuter accidents in council care and county courts at Easter fairs and seaside resorts in drawing rooms and city malls in award-winning photographs of life rafts in the China Sea in transit camps under arc lamps, on unloading ramps, in faces blurred by rubber stamps I recognize. Myself in every stranger's eyes. Just a little afraid. Yeah. But then you were weak, I couldn't take another moment alone. Do ostatniego dźwięku. Roger Waters, The Pros and Cons of Hitchhiking, 1984 rok. W całości, tradycyjnie, ale może nie co roku. Pilnujmy takich dźwięków, niech one niezbyt często do nas docierają. Zdałem sobie sprawę, słuchając tej płyty, bo szukałem jej wczoraj wieczorem. Nie mogłem znaleźć na półce. Ale myślę sobie, może w torbie ją noszę ze sobą. Prezentowałem ją Państwu 2 lata temu ostatnio. I okazuje się, że przez te 2 lata jeździła ze mną co tydzień do radia. Czekała na swoją kolej. Wróci za jakiś czas. Jeszcze jedna ważna płyta, jeszcze jedna trudna, jeszcze może smutna nawet płyta w swoim wyrazie, ale to dzisiaj w sumie najlepsza okazja, by do niej sięgnąć. Ukazała się przed chwilą, bo premiera tego albumu to 23 marca tego roku. Johan Johansson odszedł od nas parę tygodni temu, ale zdążył jeszcze stworzyć ścieżkę dźwiękową do filmu Mary Magdalene.

Od tego albumu My Favorite Faded Fantasy minie w tym roku 4 lata. Myślę, że to czas najwyższy, panie Damienie, by nam coś nowego pokazać i niech to będzie tak poruszające jak wtedy. Jeżeli chodzi o nowe płyty, to jest ich trochę i to też takie ładne płyty się właśnie pojawiły. Broken Records wracają, ten szkocki zespół wracają z nową płytą. Those old hands, they know where to go. When to spurn and when to hold. Oh, and I hope it's what we might know. Can you feel the kindness here? Broken Records z nowego albumu, to jest album, do którego jeszcze dzisiaj będę wracał, nosi tytuł What We Might Know. Tak, zdążę, zostało nam 22,5 minuty Mikrokosmosu. Zaglądam do listów od państwa, pozdrowienia z Puszczy, dziękujemy, pozdrawiamy również. Pozdrowienia z Krakowa również i z wielu innych miejsc na świecie. Cieszę się, że państwo są po drugiej stronie. Ale niech chociaż jedna nowa nazwa w Mikrokosmosie padnie. Padnie. Nazywa się My Epic.

Cascade, czyli Alessandro Longo. Mieszka w Metz we Francji w 2011 i wydał pierwszą płytę i chyba wtedy po raz pierwszy się z nim spotkaliśmy. Nowa płyta, myślę, że niespecjalnie odbiega od tego, do czego nas próbował wówczas przyzwyczaić, czyli jest delikatnie wzruszająco, może niezbyt porywająco, ale to już jego pomysł na tworzenie tego rodzaju dźwięków. Parę minut nam zostaje tylko. Broken Records ponownie. See you. Broken Records z najnowszego albumu. Szkocki zespół, który od samego początku, od 2009 roku, kiedy wydali swoją pierwszą płytę, cały czas w stajni 4AD. Trochę The National się przypomina, ale nie wiem, kto z tych dwojga, że tak powiem, piękniejsze zakończenia wybiera. To co? Zostało mi jedno nagranie, które wydaje się oczywiste dziś, a w zasadzie to może w niedzielę. A zresztą to powiązanie z Vanem Morrisonem i świętami wielkanocnymi też jakoś zostaje na stałe. Halina Leszczyńska przy konsolecie, kończy dyżur, Grzegorz Zembrowski, też kłaniam się Państwu pięknie. Dobrych świąt życzę. Za chwilę 6 i zaczynamy w Trójce nowy dzień. Dziękujemy, do usłyszenia. She come around here about midnight. She come around here about midnight. Make me feel so good. Every night about midnight, come to my home. Make me feel alright. Walking down the street, she knock on my door. Walking down the street, knock on my door. Come in my room, really feel so good. You know what a woman do? Well, why'd you make me feel alright? She's a natural-born woman, natural-born soul sender. Natural-born woman, natural-born soul sender. Come here. About midnight. Yeah, yeah. I tell you about my baby. Well, oh, she comes around. Whoa. 5 feet 4. Midnight. From my head to the ground. Well, well. Comes around here. Hold on, about midnight. Till about midnight. Midnight, midnight. Man, she make me feel so good. Oh, yeah, yeah. But I feel alright. You feel alright. That woman's a winner. And her name is G. G. Yeah. Yeah. Oh. Ah. Ah. Ah. Ah. Ah. Hey. G. Alright. G. Alright. G. Alright. G. Alright. G. Alright. G. Alright. On shine every day. Glory. On shine every day. Glory. Around here, she make me feel alright. About midnight, walking down the street, she come knock on my door, knock knock on my door. They come in my room, make me feel alright, feel feel feel feel. He's a lover. He's a sinner. He's a killer. What's her name? Her name is Gloria. Gio. Every day.